الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ موبائل فون شروع سے آخر تک بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عزب جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراؤں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آئیے اس سوال ثواب کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو بھی نیکیاں ہیں، نیز حاضرین و ناظرین جو دل کے ارادے کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو نیکیاں وہ ہم نے الیاس کو دیں، تو یہ ساری نیکیاں ان پر یا اللہ ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شاہ نشان مرحمت فرما، ہماری طرف سے اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز داتا حضور اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعہ قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً 10-11-12 ربیع الاول شریف کے مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کی عاملات و عاملین. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 11ویں شب پاکستان میں, جبکہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں 12ویں شب. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں اور دنیا میں کئی ممالک کئی مقامات پر ہم امید کرتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوگا. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ پتا چلنے کا کوئی ایسا پروپر ذریعہ تو غالباً نہیں ہے کہ جس سے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے, اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے گا, لیکن زندگی بھر اس گناہ کے تعلق سے شرمندہ رہے, ڈرتا رہے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام ایک علاقے سے گزرے تو ایک مکان کے آگے سے جب گزرے تو آپ کپ کپائے اور بے ہوش ہو کر زمین پر آئے. ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا حضور؟ فرمایا کہ وہ اس مکان سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں یہاں میں نے کوئی گناہ کیا تھا, وہ مجھے یاد آ گیا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بزرگان دین کی کیفیت ہوتی تھی, تو نہ گناہ کو ہلکا جانے نہ گناہ کو کم جانے. تو بہرحال یہ کہ جو توبہ کرے وہ مطلب سچی توبہ کرے اور قبول کی امید پر توبہ کرے. اور اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ رکھے کہ اس نے میری توبہ قبول فرما لی ہے اور اب نئے عزم سے نئے حوصلے سے نیکیوں میں مشغول ہو اور گناہوں سے بچنے کی بہرحال کوشش جاری رکھے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے, ایک عالم سے پوچھا گیا کہ ایک انسان توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے؟ فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا, البتہ اس کی علامت ہے. اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالی کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو, بروں سے دور رہے, تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے عمل کو بہت تھوڑا جانے, اور آخرت کے بڑے عمل کو، بہت بڑے عمل کو بھی تھوڑا جانے، کم جانے. دل ہر وقت اللہ عز و جل کے فرائض میں منہمک رہے، مشغول رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے. تو یہ کہنے کے توبہ کی علامات ہے کہ گناہ معاف ہو گیا. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بھی یقینی نہیں ہے. اللہ کی رحمت پر امید رکھے، بھروسہ رکھے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا. لیکن غافل نہ ہو اور یہ طے نہ کر لے اپنے دل کہ بس اب یہ معاف ہو چکا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی اللہ تعالی علی محمد. توبہ اس امید، دعا اس امید پر تو کرے، بلکہ یہ تو یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے نا کہ میری دعا قبول، اللہ تعالی میری دعا قبول فرما لے گا. اچھے گمان کے ساتھ کرے کہ حدیث قدسی میں بھی آیا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. اچھا بابا، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ بھی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہمیں موصول ہوا ہے، ٹی وی کے ذریعے بیعت کیسے ہو جاتی ہے؟ بیعت کے لیے تو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ضروری ہوتا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے جو بیعت کروائی جاتی ہے کیا وہ درست ہے؟ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہوتا، یہ کہاں سے لیا سائل محترم نے؟ ان کی غلط فہمی ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا عورت بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوگی؟ یہ اس کا جواب دے دیں تو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں پھر. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط ہے. ہاتھ میں ہاتھ دینا کوئی شرط نہیں ہے. ایک دن کا بچہ بھی اپنے ولی یعنی سرپرست کی اجازت سے مرید ہو سکتا ہے. تب یہ چھوٹا بچہ ایک دن کا یا دودھ پیتا بچہ یہ پیر کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں بیعت بھی ایک طرح کا ایجاب و قبول ہی ہے، جیسے شادی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. تو جس طرح مطلب دلہن دلہا کی غیر حاضری میں بھی شادی ہو سکتی ہے، جی ہاں، دلہا بھی نہ ہو دلہن بھی نہ ہو، ان دونوں کی غیر حاضری میں بھی نکاح کا طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے تو ہو سکتی ہے نکاح، تو ہو سکتا ہے نکاح. تو اسی طرح مطلب یہ کہ مرید بننے کے لیے مطلب یہ کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بذریعہ قاصد یعنی نمائندہ یا خط مرید ہو سکتا ہے، یعنی لیٹر کے ذریعے بھی مرید ہو سکتا ہے. اس پہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کہاں پایا گیا؟ ہدایہ میں جو حکم خطاب یعنی مخاطب سے گفتگو کا ہے، وہی حکم کتاب یعنی خط کا بھی ہے. یا ہدایہ کی عبارت ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ مرید بننے کے لیے سامنے حاضر ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہونا شرط نہیں. بہرحال بیعت غائبانہ بھی کافی ہے، لہذا فون پر کال کر کے یا میسج بھیج کر انٹرنیٹ کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے بھی بیعت کرنا شرعاً درست ہے. کیونکہ جو بھی اس پہ اختلاف کرے گا نا وہ دلیل اس کے ذمہ ہے، وہ دلیل لا ہی نہیں سکتا نا. جیسے میں نے عورت کا کہا کہ عورت پھر مرید کیسے ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ملتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور قائد آباد ضلع خوشاب پاک طاہری کابینہ پنجاب پاکستان ٹنڈو آدم ضلع نواب شاہ پاک بھٹائی کابینہ باب الاسلام سندھ کے عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. وہ ناظرین و حاضرین اور وہ بھی ایونٹ کے شرکا جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت ارشاد فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل بھی فرما لے. بابا الحمدللہ کشمیر پاکستان سے بھی اسلام بھائی آج یہاں پہنچے ہیں اور مزید دیگر شہروں سے بھی کئی عاشقان میلاد جو ہے وہ باب المدینہ پہنچ چکے ہیں. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ مرحبا. یہ اپنے آج اوبی وین کے ذریعے قائد آباد ضلع خوشاب پاک طاہری کابینہ اور ٹنڈو آدم ضلع نواب شاہ پاک بھٹائی کابینہ باب الاسلام سندھ اور مدنی مذاکرے میں مجلس خدام المساجد اور کل بڑی رات انشاءاللہ عزوجل میاں والی پاک حسنی کابینہ پنجاب پاکستان اور امجدی کابینہ باب الاسلام حیدرآباد اور مجلس تاجران کل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلبر علی اتاری فرام مکہ المکرمہ. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، مساجد میں با جماعت نماز کے علاوہ دینی محافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے اختتام پر لنگر کی بھی ترکیب ہوتی ہے. دیکھا گیا ہے کہ اس دوران لوگ مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں جس سے دینی محافل کا سلسلہ بھی جاری رہے اور مسجد کا آداب بھی برقرار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مساجد میں اجتماع ذکر و نعت کرنے میں تو حرج نہیں ہے جبکہ کوئی اور مانع نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو. تو اب رہا یہ کہ کھانا اجتماع ذکر و نعت کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک لنگر ہے اور لنگر کے لیے مسجدیں نہیں ہیں کہ مسجدوں کو ہال میرج ہال کی طرح وہ کھانے کھلائے جائیں، بلکہ افطار کے لیے بھی بہتر یہ کہ مسجد کے باہر ہو. اور اگر مسجد میں کرنا ہی پڑ جائے تو بہت احتیاط سے کریں. جب افطار کا ہی ہے تو پھر کھانا، اور پھر آج کل کے ان عوام میں لنگر بانٹنا اور تھال چلانا اور پھر بولنا کہ مسجد کے آداب برقرار رہیں، یہ تو مطلب کوئی پانچ سات آٹھ سو پہلے کے بزرگان دین اگر مسجد میں اس طرح کریں تو شاید ایسا ہو جائے، آداب برقرار رہیں. اب تو مطلب جہالت بھی شاید مطمئن ہو گئی کہ اب بڑھے گی نہیں، لیکن شاید بڑھے گی جہالت، ایسا دور ہے نازک. اس لیے مسجد میں تو اب کھلا نہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. ایک دو آدمی ہو نا جن کو مسائل پتا ہو، دو چار آدمی اور دو چار سائیں بھائی، اور وہ مسجد میں بیٹھ کر کھا لیں آداب کے ساتھ، شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ نہ دانا گرائیں مسجد کے دری پر، نہ اس کے برتن کے نیچے کی چکناٹ مسجد کے دری پر یا فرش پر لگے، نہ ہڈی رکھیں مسجد کے فرش پر، نہ شوربے کا نہ پانی کا کوئی قطرہ گرے مسجد کے دری پر. یہ کوئی دو چار اسلامی بھائی ہوں وہ کر سکتے ہیں جو شریعت کے پابند ہوں، مسائل جانتے ہوں، متقی ہوں. باقی سب اسلامی بھائیوں کے بارے میں بھی کوئی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ مطلب مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہوں گے. مدنی قافلوں میں بھی کیا کیا کر کے آتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. مدنی قافلے والوں کو بھی چاہیے کہ کھانا ایسی جگہ کھائیں کہ جو وہ مسجد نہ ہو، خارج مسجد جگہ میں کھانا کھایا کریں، آئینے مسجد میں نہیں. بھلے آپ کی احتکاب کی نیت ہے لیکن آپ کتنی احتیاط کرتے ہو ظاہر ہے کہ اندازہ ہے. دیکھیں جو احتیاط کرتے وہ مستثنا ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ احتیاط کا دور جو ہے نا وہ مزاروں میں اور غاروں میں چلا گیا، اب عوام میں احتیاطوں کا دور نہ رہا، اب بہت دشوار ہو گیا ہے. یعنی لاکھوں میں وہ احتیاط کرتا ہو تو کرتا ہو، یوں کہنے میں حرج نہیں ہے. اس لیے وہ خارج ہے مسجد، محفل ہو، اجتماع ذکر نہ ہو، بڑی رات ہو، کچھ بھی ہو، کھانا کھلانا ہے تو مسجد ہمارا. کیونکہ عوام میں احتیاط بہت مشکل ہے. یہ کھانا گرائیں گے, دانے گرائیں گے, چیخیں گے, لاؤ کھانا لاؤ, گرم نکالو, بوٹیاں دو, آلو ڈالو, یہ کرتے رہیں گے. آپ بھی پھر آپ ہیں, بغیر مائک کے آپ مائک بنے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے مطلب یہ میری پوری دعوت اسلامی نے پوری امت کو یہ درخواست ہے کہ مسجد میں کھانے پینے کی ترکیب, بھلے ہفتہ وار اجتماع ہو دعوت اسلامی کا ہو, چاہے فیضان مدینہ میں ایسا ہوتا ہو تو بھی غلط ہو رہا ہے, اگر ہوتا ہے تو اب بھی ہوتا ہے تو مسجد میں نہیں. مسجد یہ میرج ہال نہیں ہے, یہ ہمارے وہ کھانے پینے کے لیے نہیں بنائی گئی, مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. نماز یہ نماز صلاح یہ نماز کے لیے, اور جو ہم اس وقت بیٹھے نا جو سنتیں اور یہ آداب سیکھ رہے ہیں یہ عبادت ہے. مسجد میں یہ ہو سکتا ہے, یہ کھانا بہت دشوار بات ہے. اگرچہ جائز ہے اعتکاف کرنے کی, جو اعتکاف کی نیت ہو اس کے لیے, لیکن مل جل کر بہت مشکل ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پاپا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے جیسے مدنی پھول بیان ہوئے تو بچ نکلنے کا راستہ نکالنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے یا اپنا ذہن بنا لیا جاتا ہے کہ میں تو احتیاط کرنے والا ہوں, اس کی کسوٹی کیسے ہو کہ میں احتیاط کرنے والا ہوں؟ دیکھیں جو واقعی احتیاط کرتا ہو اور احتیاط کرنے میں کامیاب ہو تو جائز تو ہے, لیکن وہی کہ جب یہ سارے مل کے کھائیں گے نا تو یہ سارے محتاط تین ہوتے ہیں نا تو کتوں کی طرح جھپٹتے نہیں. جس طرح یہ جھپٹتے ہیں نا لنگروں میں, اس کا تماشا کس نے نہیں دیکھا ہوتا. بلکہ آج کل تو شادیوں کی دعوتوں میں یہ جھپٹتے ہیں, کتے بھی اس طرح نہیں جھپٹتے جس طرح یہ جھپٹتے ہیں دو ٹانگ والے. اتنا ماحول غریب و عجیب ہو گیا, ہرس بالکل ہمارے روئے روئے میں گھس گئی ہے. حالانکہ کھانا سب کو ملتا, شادی تو شادی آدمی اپنا وقار رکھے, اگر نہیں جائے گا تو کھانا خود اس کے بعد آ جائے گا. یعنی اب ایسا دور آ گیا, ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا. جب میں آتا جاتا تھا اور مطلب جوانی تھی ہماری تو اس وقت تو اس طرح کے ماحول نہیں تھا. اب جو یہ بعض اوقات دکھاتے ہیں کلپس وغیرہ, ایسا ماحول نہیں تھا, ہو تو مجھے پتا نہیں تھا. وہ تو ہم جا کر بیٹھتے تھے, کھانا خود یہ لے کر آتے تھے. وہ انداز وہ تھا نا کہ دسترخوان لگتا تھا اور جو دوست یار خاندان والے ہوتے تھے وہ مطلب کہ کچن سے ڈشیں اور وہ بھر بھر کر دے دیتے تھے, ان کو چاہیے ہوتا تھا تو وہ ڈش اٹھا دیتے تھے اور وہ بھر کر آ جاتا تھا. اب وہ تو بند ہو گیا نا بابا. بالکل عجیب. اب اصل میں لوگوں کو دعوت دے دی گئی ہے کہ آپ جاؤ خود ہی کھانے پہ ٹوٹو. اب وہ کھانے پہ خود ہی جاتے ہیں, اب ان کو جو کھانا نکالنا ہے ان کا جو انداز ہے وہ نکالتے ہیں. پہلے جو آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہاں اس وقت بوفے سسٹم کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا, پتا نہیں یہ نام بھی ایجاد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, بیٹھ کر ہی لوگ کھاتے تھے نا. میرے ولی میں تو ہم نے دریوں پر ہی کیا تھا, لیکن میں اس وقت دعوت اسلامی نہیں تھی کہ جو میرے لاکھوں خریداروں دعوت اسلامی تو نہیں تھی. ٹیبل کرسیاں تشریف لے آئی تھی لیکن میں فیور میں نہیں تھا. تو خرچہ بھی تو بچتا ہے نا اس دریوں پہ, ہال میں بھی خرچہ ہوتا ہے. غریب آدمی بیچارہ قرضے لے سود پر لے کیا کرے, پھر وہ زندگی بھر وہ لٹکا رہے ہوا میں, ادھر لٹکتا رہے. تو دریوں پہ محلے پڑوسی کے نیچے جو کچھ بڑا سا روم تھا اس میں کیا تھا کھانا میرے ولی بھائی کا. تو اب بتائیے میرے مہمان کتنے ہوں گے اس وقت. اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی یہ زندہ باد ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی میں ہوں یا نہ ہوں, آپ شریعت میں تو اسلام میں تو ہے نا, شریعت میں تو ہے نا, آپ لاگو پڑے گی نا جو مسلمان ہے اس پر, تو شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے ہر ایک کو. پاپا میں ابھی ایک دعوت میں گیا تھا تو قریبی کوئی شخص بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کچھ چیز طلب کی نا کسی سے کہ یار یہ دیکھیں, وہ میں نے کھانے کی کوئی چیز, تو وہ گیا اس نے دیکھا اس کو بولا نہیں ختم ہو گئی. تھوڑی بعد دوسرے نے گیا اور وہ بہت ساری وہ چیز اٹھا کے لے آیا, اس نے گیا میں تو پورا ٹیبل دیکھ کے آیا ہوں, کچھ بھی نہیں رکھا وہاں پر. تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ساتھ اتنا سارا جمع کر لیتے ہیں پھر کھاتے ہیں نہیں. اب یہ سارا ٹیبلوں پہ بالکل صاف ستھرا ایسے رکھا ہوا تھا اور انہوں نے ایسے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, چلے گئے تھے چھوڑ کے ایسے. کیا کیا یار, وہ یار تب مزہ نہیں آتا یار, دل جلتا ہے کہ تب ان کو سمجھ نہیں آتی. اب ایک دو آدمی کرے نا تو آدمی بولے ان کو سمجھا, یہاں تو لاٹ کے لاٹ یہی کر رہے. کوئی اکا دکا بےچارا اگر کوئی اس طرح کا ذہن رکھتا ہے شرافت کا تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے, یہ تو بیوقوف آدمی ہے, بھوکا مرے گا, یوں سمجھتے ہوں گے. یعنی آئینے میں ان کو اپنی شکل نظر آتی ہوگی نا بیوقوفوں کو, جو اس کو شریف آدمی کو بیوقوف سمجھتے ہوں گے. اللہ تعالی امت پر رحم فرمائے. بابا بات چلیے تو یہ لنگر اور نیاز جب تقسیم ہوتا ہے تو لینے کا جو انداز ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں, اس حوالے سے مدنی پھول دے دیں کہ یہ لنگر یا نیاز لینا کیسے چاہیے, بانٹنا کیسے چاہیے؟ جس طرح بانٹتے ہیں نا یہ جلوس میں تو بانٹتے نہیں ہیں, پھینکتے ہیں, اور زمینوں پہ آتا ہے جلوس میں بھی پھینکتے ہیں, اور یہ منا عرفات شریف مزدلفہ شریف میں بھی حج کے سیزن میں یہ وہ نیاز نہیں بولتے, وہاں سبیل بولتے ہیں. وہ سبیل شاید اس کا مخفف کر دیتے ہوں گے فی سبیل اللہ کا, میرے خیال میں تو اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں, کار ثواب ہے اگر وہ دیتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن وہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں, وہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں, یہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں, سب آج کل تو پھینکم پھینک کا دور ہے, باتیں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں, گپے مارتے اس کو پھینکنا ہی بولتے ہیں نا, تو بہت بری حالت ہے. تو بانٹنے والوں کو چاہیے کہ شرافت سے بانٹے, اہتمام سے بانٹے اور احترام سے بانٹے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تشریف فرماتے ہیں, کچھ خادمین بھی حاضر تھے کہ آپ چار پائی پر تشریف فرماتے یا اپنے کوئی تخت پر لکڑی کے, تو کسی نے آ کر کوئی شیرینی, کوئی سویٹ ڈش یا سویٹ چیز کوئی دی آ کر کہ حضور گوشت پاک کی آپ فاتحہ پڑھ دیجئے, تو گوشت پاک کی آپ نے فاتحہ پڑھی, اب یہ نیاز ہو گیا. تو یہ وہ صاحب کو دے دیا, وہ صاحب اب حاضرین میں تقسیم کر رہے تھے, گوشت پاک اچانک تخت سے اتر آئے. فاتحہ تو اعلی حضرت نہیں پڑھا تھا گوشت پاک کا, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک اپنے تخت سے اپنی بیٹھک سے اتر آئے, زمین پر تشریف لے آئے اور اکڑوں بیٹھ گئے. یہ اکڑوں میں بھی شاید سب نہیں سمجھتے ہوں گے, میں یہ پریکٹیکل کر کے بھی نہیں دکھا سکتا. تو بہرحال اکڑوں بیٹھ گئے, انہیں دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنے کو اکڑوں بیٹھنا بولتے. اکڑوں بیٹھ کر زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, پھر تخت پر آ کر بیٹھ گئے. حاضرین کو تعجب ہو گئی, کیا کیا انہوں نے. پھر میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا کہ گوشت پاک کی نیاز بانٹنے والے کی بے احتیاطی کے سبب یا بے خیالی میں اس کا ایک ذرہ زمین پر تشریف لایا تھا, تو میں نوکے زبان سے اس کو اٹھا رہا تھا. جب گوشت پاک کی نیاز کا یہ احترام, تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیاز کا کیسا ہونا چاہیے احترام. اے پھینک رہے ہیں, داڑ داڑ لوٹ مار, اور زمین پہ گر رہا ہے, پاؤں میں کچلا جا رہا ہے, ہزاروں لاکھوں روپے کا یہ جو کھانا اور مطلب حلوہ اور چاکلیٹیں فروٹ, یہ آپ کو شاید جلوسوں میں بڑا جلوس جو نکلتا ہے باب المدینہ میں روڈوں پر ہزاروں روپیہ, میں اندازہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بعید نہیں ہے, پامال ہوتا ہو تو اتنا پامال ہوتا ہے. تو بعض تو پڑے پڑے ایسے ہوتے ہوں گے کہ پڑا مارا زور سے پھینکا, کیچ کیا تو ٹکرا کے پھٹ جاتے ہوں گے, پھر یہ اڑ جاتا ہوگا. تو اس میں چاول ہوتے ہیں, میٹھے چاول ہوتے ہیں, چنے ہوتے ہیں, مختلف اشیاء ہوتی ہیں, کیلے پھینکتے ہیں, موسمبیاں پھینکتے ہیں. یہ لٹانے والوں کو شاید مزہ آتا ہوگا, ان کو ایک شگل ملتا ہے. تو ایسی بھیڑ میں تو کیا کہا جائے, وہ جو لینے جا رہا ہے قصور تو نہیں ہے اس کا, بھلے لے, لیکن شریعت کی روح سے تو غلط نہیں ہے یہ اس کو لینا اگر کوئی لنگر دے رہا ہے تو. لیکن جو باوقار ہوگا نا, باوقار اور یعنی کہ معزز شخص, وہ اس طرح کی بھیڑ میں گھسے گا نہیں. البتہ علماء آپ کو نہیں نظر آئیں گے اس میں, اور جو بھی یعنی کہ صاحب تقوی اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا نیک بندے, وہ اس طرح نہیں گھستے. اس میں ہوتے بھی عام طور پہ وہ اللہ گلہ کرنے کے جو وہ ہوتے ہیں نا تجربہ کار, تو وہ چیخم چاخ کر کے وہ گزرے ہوتے ہیں, وہ لوٹ مارنے کی ہوتی ہے. اب یہ کہ کیا غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا, یا کوئی بے نمازی کہیں دوسرے ملک سے آیا اس کو پتا نہ ہوگا یہ انداز پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو کیا وہ نمازی بن جائے گا؟ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا انداز ہے. مجھے تو ایک یادگار انداز وہ سری لنکا کا 79 میں جو دیکھا تھا, پتہ نہیں وہاں بھی ہمارے اثرات پہنچ گئے ہو تو کہہ نہیں سکتے. ایک عرس شریف میں کوئی بزرگ ہیں, ان کے عرس کا بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ کہیں ہم گئے تھے وہاں کے مقامی اسلامی بھائی لے گئے تھے مجھے, اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی, دعوت اسلامی بھی نہیں تھی. تو وہاں وہ نیاز کو کندری بولتے تھے, تو وہ کندری کی مطلب ترکیب تھی اور اچھی خاصی مطلب نفری تھی وہاں, یہ کہہ سکتے ہیں وہ پبلک تھی. اب وہ تھال جو تقسیم ہوئے میں نے جو دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا, مگر یوں بھی ہے کہ خواب بھی نہیں تھا, بیداری میں دیکھا تھا. یہ پبلک پر بالکل سناٹا اور تھال آ کر رکھے جا رہے ہیں, کسی کی مزہ لے کے وہ اس کو ہاتھ لگائے تھال وہ, اور پوری پوری مرغی بیچ میں رکھی ہوئی تھی اس کے تھال میں اور اطراف میں اور جو بھی نعمتیں تھیں وہ غذا, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو مطلب کسی نے اس میں دانا اٹھایا ہو, نہ کسی نے کہا مجھے دو مجھے دو, میں نے نہیں دیکھا. پتہ نہیں یہ لوگ کون سے تھے, انسان تھے کیا تھے, تو یہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے. تو یہ میں تماشا دیکھتا رہا. پھر جب یہ سب کو تقسیم ہو گئے تھال ان سینکڑوں یا ہزاروں افراد کو, اب پتہ نہیں کوئی ان کو انڈیکیٹ ہوا ہوگا, اشارہ ملا ہوگا کہ اب شروع کرو, پھر سب نے شروع کیا. تو وہ مرغی کو اٹھایا اور اس کو سارے پیس کیے, یعنی کہ ایک نے وہ اپنے سرکا لیا, کسی نے وہ ٹکڑے کیے اور یوں سب نے مل کر یار اطمینان سے کھایا. مجھے تو تعجب ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میری یار کہ غیر مسلموں کے اکثریتی ملک میں 15% مسلمان بتائے جاتے تھے اس وقت میں, کہ 15% ہے, 85% غیر مسلم ہیں. تو وہ تو ہمارا اس نے جانے کہ مسلمان ہوں گے, لیکن گھس گئے ہوں گے کافر بھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے کھانے پینے کے لیے. تو یوں مطلب ایک وہاں کا حال اور ایک ہم ترقی یافتہ لوگوں کا حال ہے کہ جو مطلب سامنے آپ کے. تو اللہ کرے کہ یہ لنگر لٹانے والے لنگر بانٹنے والے بن جائیں احترام کے ساتھ, مگر یہ بیچارے کہاں اپنے کو سنتے ہوں گے, یہ کدھر ہوں گے پتا نہیں, اس وقت چراغا ہو رہا ہوگا اور نظارے ہو رہے ہوں گے. جس سے ہو سکے وہ ان کو انفرادی طور پر بھی سمجھائے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اپنی پرسنل سورس آپ استعمال کریں, جہاں جہاں ایسا ہوتا ہے جن کو آپ جانتے ہیں ان کو محبت سے سمجھائیں کہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کریں. میں بعض یہ بھی دیکھا میں نے کہ یہ مطلب یوں چیزیں لا کر, جب ہم جلوس میں ہوتے تھے نا تو جلوس میں لا کر یوں بانٹتے بھی ہوتے تھے, ہم تک بھی آتے تھے دینے کے لیے دیتے تھے. تو یہ اچھا انداز ہے. اب یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ ٹرک آیا ہوا ہوتا ہوگا اور وہ لٹا بھی رہے ہوں گے اور بولتے ہوئے جاؤ جلوس کے جو اندر کھڑے ہوئے یہ لوگ ان کو بھی دیا, یہ بھی ہوتا ہوگا, خدا بہتر جانے. اب یہ لوگ بےچارے سب ثواب عظیم کمانے کے لیے نکلتے ہیں ہوں گے, امید ہے نیت تو یہی ہوتی ہوگی کہ ثواب کا کام ہے, کوئی شک نہیں لنگر کھلانا ثواب کا کام ہے, لیکن یہ جو انداز ہے نا بربادی والا, ضائع بہت ہوتا اناج, اس کا قیامت کے دن کیسے ہوگا حساب کتاب, کون دے گا؟ بابا یہ مناظر بھی دیکھیں کہ جو جس طرح آپ فرما رہے ہیں وہ شریف آدمی ہے وہ گھسے گا نہیں اس طرح کی بھیڑ میں, تو اب وہ اگر الگ تھلگ کھڑا ہوا ہے کہ بھیڑ میں کیسے گھسوں اور کیا کروں, تو اسی پہ ایک ترس کھا کے کوئی باقاعدہ بانٹنے والا بھی اس کو دے گیا کہ یار یہ الگ کھڑا ہے اسی کوئی دے دیں بچوں, یہ بھی ممکن ہے کہ دے جاتے ہوں گے الگ تھلگ جو کھڑا ہوتا ہو اس کو بھی. اور نصیب یعنی کہ جہاں تک نصیب کا تعلق ہے نا, وہ دانے دانے پر لکھا کھانے والے کا نام, اس کی حکایت تو محفوظہ شریف اتنی مدینہ مدینہ ہے اللہ اللہ. وہ بنگلہ دیش کا واقعہ ہے کہ اعلی حضرت فرماتے کہ ایک بنگلہ دیش کے کسی کوئی صاحب حیثیت آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، وہ کھانا کھاتے ہوئے اس کے ناک میں ایک دانہ چڑھ گیا، بیچارے کو بڑی تکلیف، بڑا علاج کروایا، اس نے دانہ نکلے ہی نہیں. خیر اب اسی بیچارہ حالت میں اس نے کچھ عرصے کے بعد وہ قصد مدینہ کیا، عزم مدینہ کیا، تو یہ حج پر آیا، مدینے پہنچا اور مدینے شریف میں اس کو کہیں بیٹھا ہوگا تو وہاں ایک دم زوردار چھینک آئی اس کو، جب چھینک آئی تو وہی دانا نکل پڑا اور ایک کبوتر آیا، اس نے اس کو قبول کر لیا، نے اس کو کھا لیا اس کبوتر نے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو اس کی روزی، اس کی دانا کبوتر کی قسمت کا، یہ کس طرح سنبھال کے منگالی لایا اور اس کو کھلا کر گیا. تو اپنی قسمت کا جو ہے نا وہ ہاتھ میں سے بولتے کوئی چھین لے گا، ہاتھ میں سے چھین سکتا ہے، مقدر کا کوئی نہیں چھین سکتا. تو حسد کرنے والوں کو بھی یہ بڑا درس ہے کہ تم ہاتھ میں چھین سکتے ہو، کسی کو کوئی نعمت مل گئی ہے، دولت مل گئی ہے، کوئی مالدار ہے، جلتے رہو گے تو خود ہی جل مرو گے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. تجھے حسد بری چیز ہے، تمہاری نیکیاں جلا سکتی ہے، تم کو کچھ دلا نہیں سکتی. کہ حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. اللہ ہم کو حسد سے محفوظ فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت پیارا قول ہے، فرماتے ہیں کہ حسد اللہ تعالی نے اس سے تو الحمدللہ مجھے پاک رکھا. الحمدللہ الحمدللہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم بھی سمجھتے ہوں گے ہم بہت نیک آدمی ہیں، ہم کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتے، لیکن یہ حسد اندر چھپا ہوا مرض ہے. غور کرنے کی عادت پڑے گی نا تو ایسا تو ہو گیا اور لگتا ہے کہ یہ اس سے مجھے یہ کیوں چیڑ ہو رہی ہے، کیوں یوں ہو رہا ہے، آ رہی ہے حسد ہے. یہ صاحب نعمت ہے، مالدار ہے یا آواز اچھی ہے تو اس لیے وہ جو دل جل رہا ہے اس پر کہ یہ اس کی آواز بیٹھ جائے، اس کو کھانسی ہو جائے، اس کو نزلہ ہو جائے، بڑی رات کو یہ پڑھ نہ سکے تو میرے کو موقع مل جائے. یہ ہو سکتا ہے نعت خواں میں اس طرح کا حسد، قاری صاحبان کا اس طرح کا حسد، پھر طلبہ میں اس طرح کا حسد ہوتا ہوگا کہ بس یار یہ جب دیکھو یہ اول پوزیشن لیتا ہے اور بس یار یہ پیچھے رہ جائے تو اچھا. باقی اپنے کو حسد نہیں ہے، تو حسد نہیں ہے تو یہ حسد تو ہے کہ جل رہے ہو گئی پیچھے ہو جائے. حسد یہی ہے کہ کسی کی نعمت اس سے چھن جائے، اس سے اس کی نعمت جو ہے وہ چھن جائے، چھین لی جائے، ضائع ہو جائے اس کی نعمت اس سے. یہ حسد کی تعریف ہے. ایک تعریف میں یہ بھی ہے کہ اس سے چھن کر اس سے زوال لگے، اس سے نکل کر مجھ میں آ جائے. اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی لکھا ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال کا، اس میں کمی آنے کا یا اس کے ضائع ہونے کا، یعنی کہ وہ جو جذبہ ہے یہ حسد ہے. کہ یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت اس سے جاتی رہے، یہ حسد ہے. ہاں اس میں بھی یہ ہے کہ وہ نعمت اس لیے جاتی رہے کہ وہ واقعی یعنی کہ شرعاً یہ ہو کہ اگر وہ جب تک اس کے پاس نعمت ہے نا، یہ بہت شریر ہے، یہ بدماشی کرتا ہے، یہ مالدار ہے تو یہ مالدار پولیسوں کو پیسے کھلا کھلا کر ظلم کرواتا ہے، یہ کنگال ہو جائے تو یہ حسد بری نہیں ہے، یہ اچھی حسد ہے. ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے. ایسی تمنا کرنا کہ یہ یوں مطلب اس کے پاس دولت جاتی رہے کہ اس دولت سے یہ گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ سے باز آئے اور لوگ اس کے ظلم سے، اس کے شر سے محفوظ ہوں. لیکن عام طور پہ جو ذہین ہوتا ہے یا اس طرح اچھا ناتھوان ہوتا ہے اس سے جو چیڑنا ہے نا، اس میں یہ نہیں ہو تصور شاید بنتا نہیں ہے کہ اس سے کیا نقصان ہے تجھے، کہ کیا امت کو نقصان پہنچا رہا ہے جو تمنا کر رہے کہ اس کی آواز بیٹھ جائے، کہ میری باری آئے جلدی اور اس کو کھانسی اٹھے نات میں، شاید اس کو لطف آتا ہوگا کہ آیا اچھا ہوا. معاذ اللہ معاذ اللہ، ان جذبات سے توبہ کیجئے اور بالکل اس سے بچیے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو دے. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اعلی حضرت نے جو باپا یہ جو حسد کے بارے میں فرمایا نا کہ مجھے الحمدللہ حسد نہیں ہے, اس عبارت کو میں دیکھ رہا تھا کہ اعلی حضرت نے وہاں پر حسد نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو حسد سے محفوظ رکھا ہے اس کے اسباب کیا ہیں, تو وہ اسباب انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں, اگر مل جاتے تو میں انشاءاللہ شاء اللہ سوال چلا دیں. 29ویں جلد میں وہی صفحہ نمبر نکال رہا ہوں پاپا, مجھے مل تو گیا لیکن وہ عبارت ڈھونڈ رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی, بابا یہ مل گئی, آپ چلیں دوسرا سوال چلیں. الحمدللہ ہاں ہو تو جائے گا, لیکن بس وہ اگر وہاں 29ویں جلد میں وہ مل جائے تو باپا ہی پڑھ کے سنا تو مدینہ مدینہ ہو جاتا یار. آئی پڑھی سنا تھی جی, میں آؤں نکالی جو ہے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزار بیتے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ باپا اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ پھر حسد کیا, یہ فقیر میں اعلی حضرت نے عاجزی فرمائی, فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے. الحمدللہ اپنے سے جسے بہتر پایا, اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ اپنے سے جسے زیادہ پایا, اگر دنیا کے مال و منڈال میں زیادہ ہے قلب نے اندر سے اسے حقیر جانا, پھر حسد کیا حقارت پر, سوال نشانیاں, پھر حسد کیا حقارت پر, اور اگر دینی شرف اور فضیلت میں زیادہ ہے اس کی دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا فخر جانا, پھر حسد کیا اپنے معظم بابرکت پر. دو اعلی حضرت نے بڑے خوبصورت یہاں وجہ بیان کی کہ مطلب اگر وہ مال میں زیادہ ہے تو پھر حسد حقارت والی چیز پر حسد کیسی, اس کے بعد جو چیز ہے وہ حقیر اعلی حضرت نے اپنی نظر سے جو ارشاد فرمایا واہ, تو حقارت والی چیز پر حسد کیسی, اگر اس کے بعد کوئی چیز ہے تو وہ میرے نزدیک تو حقارت والی چیز ہے, اور اگر وہ دینی منصب میں افضل ہے اور عزت والا ہے تو میں نے اس کی دس بوسی کی قدم بوسی کو, مطلب دس بوسی قدم بوسی کو نہ فخر جانا, پھر حسد کیا اپنے معظم و بابرکت پر. یعنی مثال کے طور پر کوئی پیر سے بھی حسد کرے گا, کوئی مرید ایسا کیسے ہوگا جو پیر سے حسد کرے, اللہ تعالیٰ جتنا پیر کو بلندی عطا فرمائے گا تو مرید کو تو اور اسے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میرے پیر کا اور نام چل رہا ہے, یا جس سے بھی اس کو عقیدت و محبت ہوگی اس طرح کی معظم دینی ہوگا, اور جس کو مال و منال سے ان چیزوں سے نفرت ہوگی, اگر لاکھ وہ دیکھ لے مال و منال والا اس طرح کا کوئی شخص تو اس سے بھی اس کو حسد نہیں ہوگی کہ اس کے دل میں اس کی چاہت ہی نہیں ہے. تو اعلی حضرت نے جو حسد کی اپنی جو وجوہات ہی بیان کی کہ اللہ نے جو مجھے حسد سے پاک رکھا ہے تو اس کی دو وجوہات اعلی حضرت نے خود بیان فرمائی. کیا بات ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ. اور پھر بابا اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ حسد ہوتی ہے, حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے, یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. مشہور ہونے کے جذبے جس کو ہوتا ہے نا, میں مشہور ہو جاؤں بس مجھے شہرت مل جائے, تو یہ ایک حسد کا سبب ہے. اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی, سبحان اللہ, بلکہ ہمیشہ اس سے نفور و گوشہ نشینی کا دل دادا رہا. واہ, جلسوں اور انجمنوں کے دوروں سے دور رہنا انہی دو وجہ پر تھا. کیا بات ہے, پھر اعلیٰ حضرت پھر بھی شہرت کیسی ملی یار, اللہ نے کیسا ان پر کرم فرمایا. اللہ اللہ بپا, اس سے ایک یہ مدنی پھول بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. جاری رہے گا ہے زیر رضا, جاری رہے گا ہے زیر رضا, جاری رہے گا باطل کو مٹایا اے محمد رضا بازی دین کا ڈنکا بجایا اے محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے محمد رضا رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا ہے بدرگاہِ خدا عطار عزیز کی دعا ہے بدرگاہِ خدا عطار عزیز کی دعا تجھ سے ہو رحمت کسایا تجھ سے ہو رحمت کسایا تجھ سے ہو رحمت کسایا اے امام احمد رضا زیر رضا جاری رہے گا انشاء اللہ پاپا ماشاء اللہ ٹنڈو آدم کے عاشقان رسول بھی جمع ہیں اور قائد آباد کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہے قائد آباد والوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ انہوں نے بھی ماشاء اللہ قائد آباد والوں نے بھی اچھی یعنی کہ اچھا بہت کثیر اجتماع ہے جی لیکن ٹنڈو آدم اس سے ہے نا بڑا لگتا ہے کہ نہیں بابا انہوں نے ٹنڈو آدم ہے خالی پٹی لگا دی ہے ٹنڈو آدم دکھانا ٹنڈو آدم ایک پوچھتے ہیں ان سے بابا ٹنڈو آدم میں اتنا تو کام نہیں تھا پہلے یہ ٹنڈو آدم ہے بھائی ذرا ہاتھ اٹھائیے گا آپ لوگ ٹنڈو آدم ہے بابا یہ کہہ رہا ہوں ٹنڈو آدم او ہو حیرت بالا ہے حیرت تو خالی آج کے لیے زور لگایا ہے یا مطلب ہے کہ یہاں جمع کر سکتے ہیں لوگ تو مدنی قافلے کا جمع نہیں کرتے اتنے اتنے مدنی اس میں سے تو سینکڑوں مدنی قافلے بن سکتے ہیں ماشاء اللہ مرحبا مرحبا قائد آباد والے بھی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ان کو بھی اپنا مطلب ہے کہ وہ ڈنڈو آدم تو ویسے بھی کئی بار میں خود گیا ہوں اور وہاں کی مکی مسجد میں اجتماع ہوتا تھا ان دنوں جاتا تھا میں وہاں یہ حال تھا کہ وہاں میں نے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پانچ پانچ سات سات نمازیوں میں بیان کیا ہے میں نے ہاں زہر کی نماز میرے پہلے تو ان مختلف نمازوں میں بیانات ہوتے تھے میں کہ زہر میں چلے گئے کہیں عصر میں چلے گئے تو زہر کے بعد بیان ہوا تو یا پانچ سات بڈھے بڈھے بیٹھے جی کوئی تصویر پڑھ رہا ہے ہوتا مطلب تھوڑے تھوڑوں میں بیان کیا وہاں یعنی اتنا مطلب میں نے پرانا تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اتنے جمع کر لیتے لوگ ماشاء اللہ بابا ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اجتماعی طور پر ایک تعداد موجود ہے اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ آ چکی یہ پانچ سات اندازے سے بول رہا ہوں دس بارہ ہوتے ہوں گے تھوڑے تھوڑے بھی ہوتے تھے مکی مسجد میں تو بڑا اجتماع ہو جاتا تھا پھر رات کو جہاں جگہ جگہ جا کر میں دعوت دیتا تھا کہ آؤ میں آیا ہوں مجھے سنو آ کر مکی مسجد کیا کرے یار میں رات کو بیان کروں گا رکتے ہوں گے دعا بھی ہوگی آپ تو شروع میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ اعلانات مجھے کرنے پڑتے تھے بہت کچھ مجھے کرنا پڑتا تھا جو کبھی کبھی لوگ ٹوکتے بھی تھے یار تم کیا کرتے کیا کروں یار بعض ہوگا دوسرا اگر مائک پکڑتا تھا تو بعض وقت کوئی کبھی بول دے یہ بھی خطرہ ہوتا تھا تو خیر وہ شروع وہ دن بھی گزر گئے الحمدللہ اب تو یہ پکا کے دے دیا ہے یار آپ لوگ کھاؤ کھانے والا چاہیے دعا کرے کھانا آ جائے وہ دور تھا یار ہمارا الحمدللہ باقی لیکن ڈنڈو آدم والے بہرحال بہت محبت کرتے تھے مجھ سے بڑی خدمت کرتے تھے اور بہت بہت خدمت کرتے تھے بےچارے مطلب وہ دیوانگی تھی ٹنڈو آدم میں الحمدللہ لیکن ذرا نفری کم تھی اب پتہ نہیں وہ ہوں گے یا آگے پیچھے ہوں گے بھائی ڈنڈو آدم ابھی اجتماع میں ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے باپا کی آمد وہ 5, 7, 10, 12, 50 اسلام بھائی والی دیکھی ہو تو اگر ایسے پرانے اسلامی بھائی ہوں ان دنوں کے تو اگر وہ اٹھ جائیں گے تو ہم ان کی زیارت کر لیں گے کہ بھائی یہ اٹھے اٹھے بھائی ایک تو یہ آگے غالب بھائی انوار بھائی ہیں شاید ہاں انوار بھائی یہ تو ہمارا کیمرہ مین ڈنڈو آدم کے اس وقت امیر دعوت اسلامی ہوتے تھے امیر کا نگران تھے یہ بھی ماشاءاللہ بےچارے سب بوڑھے بوڑھے ہو گئے بزرگ ہو گئے بابا یہ اتنے پرانے اسلامی بھائی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ذرا کیمرہ مین روکے ان کو یہ اتنے پرانے اسلامی بھائی ابھی کھڑے ہوئے ہیں جو باپا کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں مگر یہ کیوں یہ ایسے ان میں بس اکا دکا ہی ہوگا جو پرانا ٹنڈو آدم کی گلیوں میں گھومتے تھے یہ انوار بھائی ہیں جی بابا ہاں انوار بھائی نگران ہوتے تھے کالی داڑھی تھی اس وقت جوان تھے یہ بھی اٹھے ہوئے ہیں یہ اب یہ کیوں بابا یہ انوار بھائی جیسے نظر آ رہے ہیں یہ کچھ اور نظر آ رہے ہیں انوار بھائی ہے نا کہ وہ نگران تھے یا امیر تھے پتہ نہیں امیر بولتے تھے تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایکٹیو پرسن تھے باقی کالی بیان سنتے ہوں گے اگر ایسے ہوں گے تو امام ابھی نہیں مانتا انہوں نے مرضی ان کی ہو سکتا آج باندھ لیں ہو سکتا ہے آج تبدیل ہو جائیں جی جی آپ جو کھڑے ہوئے ان سے انہیں سے عرض کیا جا رہا ہے ان کو پتہ ان کو بھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آج پاپا میرے سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور کیمرہ مین بھی تعاون نہیں کر رہے دیکھیں ہٹا رہے ہیں بار بار وہ جس سے ہم بات کر رہے ہوں کیمرہ مین دکھائی نہیں رہے آئیے اب آپ نے شاید کنفرم کیا کہ مجھے بول رہے ہیں جی جی آپ ہی سے پاپا اگر یہ آتے ہی آتے ہوں تو براہ راست بھی بولا ہوگا اب تو چینل کے ذریعے تو بتا رہی ہوں آپ بھی ہمت کیجئے سرکار کی سنت اپنے سر پر جشن ولادت کے موقع پر آپ سجا لیجیے پاپا سندھی میں اگر آپ ان کو دعوت دیں گے تو کیسے دیں گے ضروری نہیں کہ سندھی ہوں ضروری نہیں ہے پھر بھی اردو اسپیکنگ بہت ہے ٹنڈو آدم میں کچھ کہا نہیں جا سکتا زلفیں بھی ہیں شاید ان کی یہ اسٹائل تو سندھی مانو والا ہے جی جی ارے ارے ماشاء اللہ سائیں امام سجائے وٹھو آقا جی سنت مرحبا مرحبا انشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ مان گئے مرحبا انشاءاللہ یہ قائد آباد جو ضلع خوشاب کے اسلامی بھائی ہیں ٹنڈو آدم ضلع نواب شاہ کے جو اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں سارے کے سارے نیت کرے ان شاء اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے کی مسجدوں کو آباد کرنے کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی بس اب آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نمازوں کے سنتوں پر عمل کرنے کے پوری ایک مٹھی چہرے پر داڑھی کے سر پر امامہ شریف سجانے کے یہ پیارے پیارے تحفے لے کر اجتماع سے جائیے انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد والا تحریک صلو علی الحبیب سوالا چلا رہے ہیں خوشاب کا بھی اجتماع بہت لمبا ہے جی بابا ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے حصے کی محنتیں کی ہے بیچاروں نے اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے کوششیں برابر کرے سب کو جزائے جزیر عطا فرمائے خوشاب والو آپ بھی کو مدنی قافلوں کی آپ مدنی قافلوں میں ان سے بڑھ جاؤ ٹنڈو آدم والوں سے یوں کر لو دونوں کی ریس اور جلدی جلدی خوشخبری بھیجو کہ کتنے مدنی قافلے جشن ولادت کے مہینے میں ماہ میلاد میں سفر کرائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کو بھی ہم دکھائیں گے آپ کو وہ بھی ابھی جمع ہے ہمارے تو وہ انٹرنیٹ پر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کے پی کے خیبر پختونخوا ماشاءاللہ واہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم ہمارے جو آئی ڈی پیز ہیں پٹھان اسلامی بھائی ان کے ساتھ انشاءاللہ جو کل اجتماعی میلاد یا جلوس میلاد کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو ویڈیوز اللہ نے چاہ تو مدنی چینل پر دکھائیں گے صلو علی الحبیب سوالا چلائیے پٹھان بھائی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام شاہزہ خان اتاری ہے, میں بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں. باپا جان میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارا جو مدنی مرکز ہے بریلی شریف کا, اس میں کچھ تعمیرات کا کام چل رہا ہے, اس کا جو ملبہ ہے یہ کیا ہم اپنے گھر کے یوز میں لے سکتے ہیں یا رہنمائی فرما دیجئے ہم اسے کہاں استعمال کریں یا ہم اسے عام جگہ پھینک سکتے ہیں کہیں پہ روڈ وغیرہ پر, رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کی گلیوں سے بھی سوال بھی کیسا مدینہ مدینہ آتا ہے. وہ جو وہ پانی والا بچہ یاد آ گیا اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس میں یہ کہ یہ مسجد ابھی تو ہے نہیں نا, ابھی تو فضان مدینہ کا غالب نہیں پوچھا انہوں نے. تو جب مسجد نہیں ہے تو اس کے وہ آداب بھی نہیں ہیں. جب یہ مسجد بن جائے گی, حکم مسجد میں آ جائے گی, تب آداب شروع ہوں گے نا اس کے. اب رائے کہ ملبہ, ملبہ تو بکتا ہے, تو اب اگر یہ ملبہ بکتا ہے تو خود اپنے گھر میں لگانا چاہتا ہے کوئی, تو جو مارکیٹ ویلیو ہے خود خرید لے, مگر مارکیٹ ویلیو سے کم میں نہیں, زیادہ میں خریدنا چاہے تو ٹھیک ہے, اجازت ہے, نقصان نہیں دے سکتے. اور اگر اس طرح کا ملبہ ہے کہ وہ بکے گا نہیں, پھینک دیا جائے گا, تو اب یہ جو استعمال کر رہے جو لے جائے اس کا پھر حرج نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں کیٹیگریز اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عتیق اتاری مکہ المکرمہ. باپا جانی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مسجدیں تو بہت عالیشان بنائی جاتی ہیں مگر نمازی نہیں ہوتے, اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. اگر اس مدنی انعام پر عمل کر لیں نا کہ روزانہ جب جب نماز کے لیے آئے تو ایک عیسائی بھائی کو ساتھ لے جائے, تو انشاءاللہ عزوجل نمازی بڑھتے چلے جائیں گے. اب اپنا ہی پرانا دوست ہے جو نمازی ہے اس کو ساتھ لے گئے, یہ مراد نہیں ہے. نیا خصوصاً وہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کنوینس کر کے, نئے انفرادی کوشش کر کے اس کو تیار کر کے نماز کے لیے لے جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ, مسجدیں آباد ہو جائیں گی. پھر مسجد میں تھوڑا بیٹھے ذکر و اذکار کرے, دل لگائے, دل نہیں لگتا, بس سلام پھیرا اور دے بھاگ دے بھاگ, لوگ بھاگ جاتے ہیں, مسجد خالی ہو جاتی ہے. تو کوئی درس کی ترکیب ہو, درس کے بعد پھر انفرادی کوشش کی ترکیب ہو, کچھ نہ کچھ بیٹھے رہیں وہاں مطالعہ کریں, سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقے جو اپنے طریقہ کار کے مطابق دعوت اسلامی کے وہ ترکیبیں اگر بنتی رہیں تو دنیا بھر میں مسجدیں آباد کی جا سکتی ہیں. وہ اس کے لیے وقت دینا ہوگا, خالی چاہنے سے نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج کل بے اولادی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, شادی کو کئی کئی سال ہو جاتے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی, بے اولادی کے اسباب اور علاج ارشاد فرماتے ہیں. یہ مجھے مطلب یعنی کہ یہ سنی ہوئی بات ہے, بھینس کا دودھ جو ہے نا, یہ بھینس کا دودھ بڑھانے کے لیے کچھ انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں. خیر یہ تو عام طور پر پتا ہوتا ہے کہ انجیکشن لگاتے ہیں دودھ بڑھ جاتا ہے, تو اس دودھ کے پینے سے اولاد کے جرسوں میں مر جاتے ہیں, اس لیے بے اولادی کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. یعنی یہ دیکھو سنی ہوئی بات ہے, تجربہ کار لوگ بتاتے ہیں نا اس طرح, مطلب تو ہو سکتا ہے یہ سبب ہو نہ بھی ہو. اللہ اعلم. باہر بھی جو سفر ہوتا تو ایک تعداد جو ملتی ہے جو اولاد نہیں ہوئی ہوئی ہوتی, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, مجھے بھی بکثرت ملاقات جب ہوتی ہے نا, بکثرت آتے ہیں اولاد کا اولاد اولاد اولاد بے اولاد اتنے سال ہو گئے اولاد ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ بازار نارمل ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں بےچارے اولاد نہیں ہو رہی. ہاں اس کے لیے مختلف علاج تو ہیں اوراد بھی ہیں مکتب ہوتے ہیں اپنے تعویذات مجلس تعویذات کے جو بستے لگتے ہیں دعوت اسلامی کے ان سے بھی اوراد وغیرہ لیے جا سکتے ہیں. یہ اپنے 40 روحانی علاج نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس میں 10واں نمبر یا باری او 10 بار جو کہ ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کو بیٹا عطا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ روزانہ اپنی زندگی کی تمام نیکیاں ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس جو قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں وہ بار بار ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرا. اس میں کی کہ جو مفتی صاحب سے بات ہوئی اس موضوع پر تو منع فرمایا اس سے کہ اس طرح نہیں, ایک وقت میں جس کو جتنا پڑھ کے اشارے ثواب کرنا ہے ایک ساتھ کر دیں, بار بار یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی کو پڑھے ہوئے کو بار بار کرتے رہے. صلو علی الحبیب فرمائیں گے. مجھے پوچھا تو سوال یہ ہوا ہے کہ روزانہ آپ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی ایک دفعہ جو پڑھ لیا ہے قرآن پاک وہ بار بار کرتے رہیں؟ میں یہ مطلب یعنی کہ کہتا ہوں کہ میرے پاس موجود نیکیوں پر ظاہر دن بھر میں باپا نیکیاں فرماتے ہی رہتے ہیں تو ایسا نیکیاں تو دیکھو اب جیسے کہ کس کے پاس یعنی کہ ظاہری ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں تو کیا یہ نیکی نہیں ہے جس کا ایسا ثواب ہو سکے؟ جو نیتیں کروائی میں نے تو کیا یہ نیکیاں نہیں تھی؟ نیتیں کروانا بھی نیکیاں. وہ کتنی نیتیں ہو پورا پڑھ کے تو آتا ہوں نیتوں کا. اگر اعتکاف کی نیت ہو تو یہ نیکی, درود شریف فضیلت بتائی, یا جو نیتیں کروائی درود شریف فضیلت بعد میں بتائی نیتوں کے بعد. جلوس میلاد یہ کیا نیکی نہیں ہے؟ اس کی بھی نیت کر کے جاتا ہوں. نمازیں جو بھی مطلب اپنا آدمی پڑھتا ہے جو بھی نیت یاد آ گئی, مسکرایا کسی کے آگے سنت سمجھ کر جبکہ اس کا محل ہو موقع ہو, یہ بھی نیکی. سلام کا جواب, یہ سب نیکیاں نیکیاں. تو ایصال ثواب کے لیے کوئی مخصوص نیکیاں تھوڑی ہیں کہ انہی کا ایصال ثواب ہو. جو نیکیاں کی اس کا ایصال ثواب فرض واجب سنت نفل کھانا پانی مسکرانا جبکہ ثواب کی نیت سے ہو اس کے محل پر موقع پر تو سب کا جو بھی ثواب ملا ایصال کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ٹنڈو صلوا علی الحبیب کہنا یہ نیکی کی دعوت ہے, اس کا بھی ثواب ہے ماشاء اللہ. بابا ٹنڈو آدم سے میسج آیا ہے آداب اور نیتوں کا کہ انشاءاللہ عز و جل 15 ربیع الاول کو 126 دن کا ایک درجہ اور 23 جنوری ایک ماہ کے 112 اسلامی بھائی سفر کروائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز سے مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام محمد فراز خان ہے اور میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں, بات بات پر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, ایسے لوگوں کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی تلاش کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا, ذرا یہ پتہ چل جائے نا مجھے, آخر کیوں ایسوں کی آپ کو تلاش ہے کہ جن کا دل بار بار ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کیسا ہے لوشن کہ آپ دل جوڑنے کا کام کرتے ہوں؟ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اس کا کیسے مطلب ہم کو پتا چلے کہ فلاں, یا تو تجربہ ہو کسی کا کہ اس کا بات بات پہ دل ٹوٹ جاتا ہے, نازک مزاج.